ماله ماله ماله ماله ماله والله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله والله ماله حسدتونا اه من النار اللي شافونا والله ماله